Vi får tørt vejr resten af dagen, og i perioder kommer der også lidt solskin igennem skyerne. Temperaturerne ligger mellem 5 og 10 grader, nogle steder helt op til 12 grader. Vinden er svag til jævn. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05. Sidste år der kørte jeg en tur fra Nykøbing Mors nordover. Fik sund gennem vådområderne og vejlerne der mod Fjerritslev og videre nordpå mod Saltum og Lykken for at ende ved Børglum Kloster. Det her det er en køretur gennem et af de smukkeste, mest særegne områder i Danmark, hvis du spørger mig. Har så højt til himlen, at man indimellem kan føle, at man er ved at tippe af helt af kloden. Har mere himmel end hav, himmel og hav i hvert fald, og jorden er mager og sandet. Det er sådan nogle områder, hvor træerne de står og læner sig væk fra vinden. Har hesteture på heden og lærker om sommeren, og skovene er fulde af kantareller og varme dufte af mos. Tro mig, jeg kender til herlighedsværdierne i det, som vi kalder for udkants Danmark. Men jeg kender også til de spøgelseshuse, man kører forbi langs vejene. Jeg har set de lukkede købmandsbutikker, de sparsomme busruter, jeg kender flyttebilerne, der kører væk mod byer med større fremtidspotentiale. Så kan vi kalde det vandkants Danmark, alt det vi vil, virkeligheden består af andet end ord. I denne uge har to rapporter sat tal på fremtidsudsigterne i udkants Danmark, og de rapporter fortæller historien om de nedslidte og tomme huse, som ingen vil købe, og nogen måske bør rive ned. Det er også tal, der fortæller historien om arbejdspladser, som krisestemning og vidensindustri nedlagde eller rykkede sammen i de større byer. Det er arbejdspladser, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ikke vender tilbage trods bedring i økonomien. I denne time skal det handle om, hvordan vi skal bo i fremtidens Danmark. Skal vi lære at leve med, at landsbyerne de syner hen, eller skal vi gøre en indsats for at holde dem i gang, for at holde gang i en kulturarv, i en måde at leve på, som ikke er storbyliv, altså, så der også er et alternativ til alle de danskere, der er glade for at bo med lidt længere til naboen, end vi gør i Aarhus, København, Odense, Aalborg, hvad vi ellers måtte have af storbyer. Det er debatten i denne første time af eftermiddagen her på Radio 24/7. Jeg vil som sædvanligt rigtig gerne have dig med. Det, du deltager ved at sende din input ind på sms 42 600 247, hedder nummeret 42 600 247. Hvad synes du, vi skal gøre ved de her udkantsspørgsmål, udkantsproblematikker, som igen og igen fylder dagsordenen i det danske mediebillede? Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men inden vi sådan går i gang med debatdelen af det, kan man sige, så skal vi have kigget lidt på, hvad der også er fup og fakta, hvad der er op og ned, og hvordan tallene egentlig ser ud. Som sagt, så fik vi en ny rapport i forgårs med anbefalinger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og her blev det blandt andet anbefalet at hive 10.000 vis af tomme, forfaldende huse rundt omkring i Danmark ned. Man skulle sætte omkring 100 danske småbyer på skrumpekur. Jeg kan nu sige velkommen til dig, Jørgen Møller. Du er forsker i byplanlægning og landudvikling ved Aalborg Universitet. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Jeg ved, at du også er enig i, at man bør rive bygninger ned og lade nogle landsbyer decideret dø ud, i stedet for sådan at holde dem kunstigt i live. Men før vi sådan går nærmere ind i det, så skal jeg høre, Jørgen Møller, altså, hvad skal man egentlig kalde det her? Altså, udkants Danmark, er det et ord, du kan gå med til, at vi bruger? Jeg synes, at det er et rigtig godt udtryk. Det er jo et folkeligt udtryk, at det er også sådan et kraft og lidt saftigt og kraftigt udtryk, som alle ved, hvad det betyder. Man behøver sikkert forklare nogen som helst, hvad det er, man taler om, når man siger udkants Danmark. Fordi det er jo de steder, hvor folk, som du også omtalte din køretur til Nordland, man kan sætte billeder på. Det er et stærkt billede, Danmark, og de fleste har også erfaringer med at have set noget, som de synes er udkants Danmark. Der er selvfølgelig også en geografi og nogle afstande fra de store byer osv., men jeg synes, det er et rigtig godt folkeligt begreb, som man kan bruge i en debat. Og så er det altså ikke udelukkende negativt. Fordi der er jo så mange positive ting og associationer, man kan knytte til begrebet udkants Danmark. Blandt andet, som du selv siger, der er højt til loftet, der er masser af lys og luft, og der er fatlig smukt, og der er himmel og hav. Og man kunne også tale om kvalitetsfødevarer, kødkvæg og kantereller, hvad pokker ved jeg. Altså alt det, som faktisk slet ikke kan trives i byerne, som har et rigtig godt ude på landet. Men at... udkant Danmark. Så sådan nogle, der, det, men at det er også, der er selvfølgelig også nogle negative associationer. Altså jeg kan jo bare godt have den der følelse af, ja. Så sidder jeg her på Vesterport Station i København og taler om udkants Danmark, og det er jo bare fordi, det er langt væk fra mig. Altså det er jo ikke, det er jo ikke i udkanten i forhold til folk, der bor der. Nej, det er jo klart, at altså, man bor altid midt i verden. Det tror jeg, at en anden klog filosof har sagt. At sådan er det også, men i forhold til, der, hvor der skabes de fleste nye jobs med stor vidensindhold, og der, hvor de fleste unge mennesker gerne vil studere, og der, hvor vi henter vores, skal vi sige, største kulturelle oplevelser og ser nogle store fodboldkampe osv., det er altså i byerne, og det kan man jo sammenfatte i et begreb, der hedder urbanisering. Og det er jo en bølge, der skyller ind over hele verden. Alle steder i hele verden flygter, flytter. Det er sådan en grad forskel. Folk ud fra landdistrikterne, fordi livsbetingelserne er for dårlige. Det er jo en personlig vurdering. Og ind til byerne, hvor man så håber, at de er bedre. Og nogen bliver så skuffet og går til grunde, og andre flytter tilbage igen. Men der er de fleste, der er fodfest i en by. Om det er i New Delhi, eller det er i Peking, eller det er i København eller Aarhus. Det er sådan, det er den samme proces, der får folk til at flytte. Man flytter derhen, hvor man skønner, at livsmulighederne de er bedre i forhold til det, man nu gerne vil ellers. Jamen, ved du, så tager jeg det som en, som en blåstempling af, at jeg skal ikke have dårlig samvittighed over at kalde det for udkants Danmark. Altså, du har jo selv set det. Jeg kunne næsten fornemme, at du havde familie deroppe i Jammerbugt. Ja, det er... Du har været der flere gange. Jeg har været der meget, ja, det er rigtigt. Du ved, hvad du snakker om, det kunne jeg høre. Også en poetisk beskrivelse, smuk beskrivelse af, hvad man oplever. Det er, og det, som ikke er så smukt. Det er særegent. Også de dele af det, som ikke er smukke. Men det også... Men det vi er jo også meget forskellige, altså om vi er i Nordjylland med sand og klitter og ravler og træer, der ligger fladt hen ad jorden, og om du er i Sønderjylland, hvor man er marsen, eller du er på Lolland Falster, hvor man er enormt flade jord, hvad hedder det, sukkerroarealer og så videre. Og så udkanten, og så er det Bornholm, det er jo klipperen også. Altså udkants Danmark er utroligt forskelligt, både med geografi og naturindhold, men sandelig også med folk, og især dialekt, men også det sprog, man taler, er jo heldigvis meget, meget forskellige, og nogle steder gør man også meget ud at holde dialekterne, altså holde dem levende også. Mm. Så selvom Danmark er et lille land, så er det også et land med ufattelig store forskelle. Ja, og det er jo den her sådan regionale diversitet og regionale rigdom, kulturelle arv, som ligger i de her områder, som man jo frygter, eller som jeg godt kan frygte, at vi mister, hvis vi ikke sådan støtter op om de her områder. Alligevel så mener du, Jørgen Møller, at der er nogle af de her områder, som vi skal overveje, om vi kan få afviklet på en eller anden måde, eller at vi i hvert fald skal rive huse ned og den slags ting. Hvorfor det? Altså for at puske min egen glor, så vil jeg sige, at allerede for 10 år siden var jeg fremme med det synspunkt. Det var ikke sådan helt klart formuleret. Og folk synes også, det var noget mærkeligt noget at sige, fordi der tænkte man jo alle sammen på vækst. Altså for 10 år siden var det midt i vækstperioden der i nullerne. Og så snakker han Godøm om, at vi har for mange landsbyer, de skal nedlægges osv. Men nu er det så sådan, at efterhånden der er flere og flere forskere og eksperter og folk, der arbejder med befolkningsstatistikker og bygninger osv., og herovre også Dansk Bygningslaboratorium, der sådan set mener det samme, som jeg har ment længe. Og det er fint nok, at der er flere, der kommer ind på debatscenen. Og det, som vi siger, det er, at vi skal holde liv i de landsbyer, som er ved at holde liv i. Og dem, der ikke har nogen fremtid, de skal så lide en, om så må sige, de skal have aktiv dødshjælp på den gode måde. Der skal man simpelthen opfinde nogle redskaber, nogle metodikker, nogle økonomiske midler, der gør, at man kan fjerne dem, sådan at... også de folk, der bor der, faktisk kommer videre med deres liv. Vi snakker jo ikke sådan om tvangsdeportationer, ligesom man nu havde i Sovjet for nogle år siden, altså under Stalin og så videre. Vi snakker om, at folk skal købes ud, måske eksproprieres, men til en fair pris. Sådan at de mennesker, der er bundet nu til deres ejendom, og som ikke kan komme derfra, fordi ikke nogen vil købe dem, altså på det almindelige boligmarked, at de også får en chance for at komme videre. Og det geniale, hvis den nye rapport så og bygningslaboratoriet er, at de prøver at lave en model, fremskrive nogle scenarier, 4 forskellige udviklingsmodeller, og så har de prøvet at regne på, de har sat regnemaskinen i gang, altså nogle kyndige personer, der ved, hvad ting koster, hvad koster det at holde hullerne væk af 1 km kommunevej, og snerydning, og hvad koster hjemmehjælp per time, og sådan nogle ting. Og når man lægger alle de her kommunale udgifter sammen, så viser det sig, at det koster det samme, som hvis man opkøbte byen i løbet af en årrække. Altså, man køber folk ud, man og ikke smide dem ud på den måde der. Så det er sådan, så ikke så dramatisk, som nogen måske gerne vil gøre det til. Men det kan være en smertefuld proces, fordi der er jo bundet stærke følelser. Mm. Den mentale kulturarv, som der også skrives om i rapporten, er utfattelig vigtig. Vi har jo altså dem, der bor der, og dem, der bor der engang, og dem, der hvis bedste forældre bor der, man har gode sommerferier, minder om landsbelivet osv. Dengang det var Morten Kork-landskaber, noget som det ikke er længere. Dengang der var små håndværkere, små butikker og små landbrug, og alting var småt overskueligt. Så det der er jo væk nu. Det er jo en fuldstændig økonomisk styret, benhård realitetsverden, hvor landbrugene bliver større og større og større, fylder næsten hele kirkesovene, hvor alle håndværkerne stort set er væk, og butikkerne er lukket. Og det eneste, der er liv i, og det er måske også lidt begrænset, det er kirkerne. Og så er det så, at folk begynder at sige, kan man også bo her, eller vil vi bo? Og der er der så mange unge mennesker, der siger nej. Som også en gang siger, at vi flytter ind til byen, fordi der tror vi faktisk, der er meget større mulighed for, at vi kan leve et fornuftigt liv også. Så der er simpelthen nogle... Det er jo ikke noget, fordi mennesker er onde eller dumme eller noget som helst. Det er simpelthen en samfundsudvikling, der er imod de der landsbyer, som jo de gamle, altså da de blev skabt, og det er mange hundrede år siden, der er det stort set en funktion, det var at være hjemsted for landbrug. Mm. Det er jo sådan, at landbruget organiseret, men landbruget har ikke brug for landsbyer længere, fordi de fleste landbrug er blevet så store, at de klarer sådan set sig selv, både med maskinservice og byggeservice og alle mulige andre services. Og så derfor er landsbyerne, det er blevet til nogle steder, folk de bor. Mm. Men, og det, man så tjener penge ved, det er, der er jo mange, mange, der er pensionister. Altså folkepensionister, invalidepensionister, og hvad der hedder. Folk, der er arbejdsløse og sådan noget. Og så er der så nogle folk, der er i arbejde. Og de allerfleste af dem arbejder i byerhvervene. Og det vil sige, at inden arbejder med byerhvervene, som også godt kan ligge ude på land, eller man arbejder i byerhvervene, som også ligger i byerne, så er det sådan, at man pendler frem og tilbage, indtil man måske bliver træt af det, hvis det tager for lang tid at få omstændigt og så videre. Så grund til, at nogle landsbyer, de ikke har det godt, det er simpelthen, fordi landbruget er forsvundet, og der er ikke rigtig kommet nogen erhverv i stedet for, kan man sige. Og det skyldes så måske, at der er nogle vanskelige lånemuligheder for kreditforeninger og banker, og der er nogle meget, meget dårlige internetforbindelser, bredbåndsforbindelser osv. Og mange steder er der ikke noget, der hedder kollektiv trafik. Og den kommunale service er også blevet centraliseret. Det kan da være meget godt på mange måder, men man får længere og længere til alting. Så siger folk, nej, nu skal vi ikke bo her længere. Og så er der også det med, at når først forfald begynder at bide sig fast, så har det en desværre negativ afsmittende virkning. Mm. Så holder folk op med at vedligeholde deres huse. Forhaveren, de gror til, og vinduerne bliver smadret af de der ting. Sådan at det bliver jo virkelig trist at se på, som du også nævnte i din indledning. Det er ikke et sted, folk som almindelige livsdrømme, de vil bo, fordi det ser simpelthen for sølv og for pjevset og for lidt smidt ud. Så den der spiral der, kan vi ikke rette op på. Og derfor så siger vi, byplanlaboratoriet har mødt nogle andre. Skulle ikke tage gørende ind på det, altså på en værdig død, om man så må sige. Terminalfasen bør være så kort som muligt, siger man på sygehusen. Og det er simpelthen altså for rødt folk, ved jeg det, for rødt landsbyerne, for folk, sådan at man kan sætte bulldozerne i gang, og måske kan man bevare et par af de hus, der er ved at bevare, så kan man måske lave kunstnerboliger, eller nogen, der absolut vil bo, og så skal de have lov til det, ikke også? Men for de fleste mennesker, det er flyttet væk, der hvor man kan servicere dem med nogle rimelige omkostninger. Og det vil sige, at de lidt større byer, hvor hjemmehjælpen ikke skal køre så langt, og hvor der stadigvæk også er mulighed for kollektiv opvarmning, og der er kollektiv trafik, og der er almindelige boliger, man kan lege sig ind i, og også nogle private, og så videre, også, hvor mulighederne er, hvor man også kan garantere, det er så der, kommunerne kommer ind i billedet, hvor man også kan garantere sandsynligt gør, at om 10-15 år, der findes der stadigvæk liv i sådan en landsby med 1000 indbyggere. Det er så der, man skal satse på, at der er udvikling. Det er så der, folk kunne flytte ind. Du skal have tak for, at vi måtte bruge din tid, Jørgen Møller, og for ligesom at starte med at sætte rammen om det her. Jeg kan jo godt se, at når jeg sidder her som eksiljyde, at min nostalgi altså ikke er helt nok til at holde liv i funktionerne i en landsby. 42 600 24 7 sms'en er åben. Geo skriver, hvad med at lægge hovedvejen hovedvejen uden om de små landsbyer, så renovere husene og beplante den gamle hovedgade med roser og måske en gynge til børnene. Og netop nogle af de her løsningsmuligheder og også, hvad der rent faktisk bliver gjort ude i forskellige landsbyer, det skal vi også tale lidt nærmere om senere. Og måske faktisk også nu her i første omgang, hvor jeg kan byde velkommen til dig, Carsten Abild. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Også til Jørgen Møller. Du er formand for Landsforeningen af Landsbyer i Danmark. Du bor selv i Otterup på Nordfyn. Altså nu hørte vi jo Jørgen Møller sådan sige, at jamen, altså, det er ikke nok, at vi har en eller anden sådan kulturhistorisk tilknytning til landsbyerne, når de er blevet tømt for funktioner i kraft af, at landbruget er lagt fuldstændig om, så mister de altså også deres mulighed for at skabe rammerne for det gode liv. Er du enig i den diagnose? Altså det, der er hovedproblemet, og det, der er sørgeligt her, det er egentlig, at skal vi sige, Folketinget og politikerne, vi alle sammen har svigtet landsbysamfundene. Jeg var i Bruxelles for nogle år siden, og der sagde embedsmændene til os, at der var noget, de ikke forstod omkring Danmark, et lille land. Vi havde forholdsvis små afstande, og vi havde nogle landsbyer og nogle landdistrikter, som var enestående aktive og havde gjort en kæmpe indsats, både hvad angår arbejdspladser og kulturelt osv. osv. Og alligevel så var vi det eneste land i EU, der havde en aktiv lovgivning for, at folk skulle bo i byer. Trods det, vi havde alle mulige chancer for både at satse på landområderne og landdistrikterne og vores kære landsbysamfund og bysamfund. Og samtidig sagde vi, så har Danmark så også fået Europas eller EU's laveste iværksætterproces. Det, der er sket, det er simpelthen, at man lovgivningsmæssigt, og Jørgen Møller var jo inde på det, da landbruget ikke længere havde så mange arbejdspladser i sig og rationalisere, mekanisere osv., så var der ikke håndværk og småindustri til at tage over. For håndværk og småindustri og iværksætter må nemlig ikke være på landet. Derfor fik vi jo by- og landzoneloven i 1970 med kommunalreformen, og den delte jo Danmark op i landzone og i byzone, og i landzone må der kun være landbrug, skovbrug og fiskeri, og det er landsbysamfundene, og i byzone skal alle anden udvikling være. Og det er det, man for eksempel i Bruxelles ikke forstår ret meget af, hvorfor vi i Danmark, der har alle chancer for både at satse på landområderne og på byerne, hvorfor vi besluttede politisk aktivt, og skal vi sige, lade landsbysamfundet og landdistrikterne gå i forfald. Så en ting er altså lovgivning, men vi kan jo også se på den rapport, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er ude med i dag, at jo, den finanskrisen ramte hårdt mange steder, men nu hvor jobsene begynder at sive tilbage til det danske arbejdsmarked, så går de udenom de her landområder. De ender, altså, og det, her taler jeg ikke engang, altså, hvis man så kunne tale byområder, men det er helt specifikt på København og Aarhus, at der især kommer til at gå den rigtige vej, hvad arbejdspladser angår. Altså, tror du, at det kun et politisk spørgsmål, når diverse vidensarbejdere for eksempel ikke slår sig ned i det mest sydvestlige hjørne af Sønderjylland? Jamen, Jørgen var jo lidt inde på det ved at blandt andet at nævne, at vi ikke har fibernet på landet i den udstrækning, det er nødvendigt, at vi ikke har mobildækning, så det ligger jo det samme. Det vil sige, at man har simpelthen ikke forberedt landsbysamfundene for eksempel på at have iværksætter og håndværk og småindustri. For de ting netop som fibernet og mobildækning, der har man koncentreret sig om bysamfundene stort set. Og fibernet og mobildækning er lige så vigtige i dag som el, vand og kloakering. Og når man ikke fra samfundets side, skal vi sige, har peget på det, har forberedt sig, jamen så er det jo, at håndværk og småindustri og iværksætter ikke kan være der. Men de må i øvrigt stadig ikke være der. Jo, i eksisterende bygninger må de være, men lige så snart, at en håndværker eller en iværksætter har succes og vil udvide, så siger planloven nej, og så skal han ind til en industrigrund i byerne. Altså, vi har EU's dyreste måde at være iværksætter på. Man skal først have familien boende i et parcelhus, så skal man købe en grund af kommunen på en industrigrund af kommunen, og så skal man bygge en hal, og så har man for længst opgivet. Og det er jo blandt andet derfor, at vi har fået Europas laveste iværksætterprocent. Og der kunne vi have satset på landområderne for mange, mange år siden ved at sige, at der ikke alene må være landbrug, skovbrug og fiskeri, men der må også være iværksætter, håndværk og småindustri. Det ville have skabt tusindvis af arbejdspladser, og hvis man får arbejdspladser, så får man også bosætning. Og det er trist, trist, trist, at det er vores Folketing, der i 1970 delte Danmark op i landzone og byzone, som det eneste sted i EU, og i øvrigt satse på byerne frem for også at satse på både byer og land. Altså, det er trist, at det er gået sådan her 43 år efter. Og nu står vi jo med nogle resultater, som gør det meget, meget sværere at få rettet op på det. Altså, tomme huse, Og man kan godt se i dag, når man kører igennem en landsby eller igennem landdistrikterne, at der skal ske noget. Men det, for mig at se, skal man bare ikke rive tingene ned. Man skal hurtigst muligt få en lovgivning på plads, som også er sat sig på landområderne. EU's budget, hvis vi tager det samlede EU-budget, så får landområderne eller landdistrikterne ca. 11% på EU-plan for som udviklingsstøtte. Og det danske samfund, vi får jo ingenting fra EU. Da vi endelig kunne have fået penge til fibernettet, der sagde vi nej. Altså det er en politisk stor fejltagelse, at man har kun satset på byer og ikke på både byer og land. Du skal have tak for, at du var med, Carsten Abild. Ja, tak. Det er de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. SMS 42 600 247. Hvad mener du, man kan gøre for at forbedre mulighederne for levende landsbysamfund også i fremtidens Danmark? Thomas skriver, for det første, vi har ingen store byer i Danmark. Den kan jeg for så vidt godt fuldstændig gå med på. Så er han også inde på, som jeg også just diskuterede med Carsten Abild fra Landsforeningen for Landsbyer i Danmark, at det handler altså også om planlovgivningen. Den skal ændres, så der er lige muligheder for de, som ikke bor i de større byer. For det tredje, uddannelsesmulighederne skal spredes ud. For det fjerde, er der spørgsmålet om den digitale infrastruktur og transport. Hvis man forbedrer det, så skal de nok kunne klare sig selv. Og det her med, altså, at uddannelsesmuligheder for eksempel også skal spredes ud, det er også en påmindelse om, at nogle gange så træffer man beslutninger i andre politiske regier. Altså først træffer man beslutninger om at nedlægge nogle skoler, fordi man gerne vil spare nogle penge og effektivisere det, eller et eller andet med ældreplejen, eller hvad det nu måtte være. Og så er det først en bagefter, man tænker, vi havde faktisk også det her problem omkring udkantsområderne, som vi også gerne ville løse, men vi træffer nogle politiske beslutninger, som på en eller anden måde hele tiden går imod dem. Det synes jeg også er en interessant ting, som man skal huske at skrive sig bag øret, for man kan hurtigt glemme det igen. Hvad synes du, man skal gøre ved problematikken? 42 600 247, skal vi lade falde, hvad ikke kan stå, eller skal vi se, om vi kan lave nogle bedre rammer for fremtidens landsbysamfund? Og så sidder man jo her på Vesterport station i Kongens København og taler endnu en gang om, hvordan livet er for danskere, der bor ved andre kyster. Jeg kan godt selv se, at det ikke altid giver sådan helt mening, og at man også godt kan blive træt af at høre på det. Jeg kan sige velkommen til dig, Carsten E. Møller. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er kendt med historie og film og tv, så bor du i Ringkøbing. Du er træt af at høre folk, der bor som mig, tale om folk, der bor som dig, for du bor som sagt i Ringkøbing. Hvorfor bliver du træt af det? Nå, jeg synes, det man hører i medierne generelt set, det er, at udkantsdanskere enten er socialt tilfælde, eller på vej til at flytte væk, eller deprimeret, eller harvestløs. Og den virkelighed, som vi, der bor her, oplever, er en helt anden masse engagerede mennesker, som alle sammen har arbejde, og alle sammen er glade for at bo her. Det er ikke et fravalg af at bo i en storby, det er egentlig et tilvalg af, men man gerne vil bo her, fordi der er luft og liv og trygt og dejligt. Men altså, nu, du er 36 år gammel, du er som sagt kendt med, du er akademiker. Altså, vrimler det lige frem med jobs for din type arbejdsprofil i det her område? Altså, der er vel også noget i realiteterne om, at der er ikke muligheder nødvendigvis for alle folk i landsbyerne? Nej, der er ikke muligheder for. Altså, man kan sige, der er også det er også hårdt for nyuddannede at få job i København eller Aarhus, store studiebyer. Og på sige, for nyuddannede, der er det oplagt at komme her til at prøve. Hvis man nu for eksempel er uddannet inden for turisme, så prøve at starte en mindre virksomhed op. Det var også nogen, der var inde på lidt tidligere, det her med de mulighed for at starte virksomheder op. Der er mere sådan, der er en iværksætterånd, i hvert fald her i Vestland, hvor man tænker, der er muligheder for at gøre noget selv, hvis ikke der kommer nogen tilbydende job. Og det er sådan også, som det er sådan laver lidt, prøve at starte noget op selv, samtidig med, at jeg har et betalt job siden af. Så der er egentlig muligheder, hvis man gerne vil noget, også selv. Nu er Ringkøbing jo, altså der ligger også sådan administrative afdelinger i Ringkøbing, og jeg skal ikke sidde og påstå, at Ringkøbing sådan er ved at falde med hen. Men det gør sig jo gældende for andre landsbyer også i det her område på vestkysten, som Ringkøbing ligger i. Hvor meget synes du, at man sådan fra statslig side skal gøre for at holde liv i de her områder og holde mulighederne åbne for at leve der? Jeg synes generelt set, at staten gør alt for lidt. Men man kan sagtens gøre meget mere, blandt andet på det område med de statslige arbejdspladser. Der er ikke for mig nogen indre logik i, at Naturstyrelsen eksempelvis skal ligge i København, hvor at langt størstedelen af de områder, de administrerer, den natur, de regulerer, er i andre steder end København. Og der er flere andre styrelser, statslige styrelser, som sagt, skulle rykkes ud, så man skaber noget liv og rykker de videnstunge arbejdspladser ud af København, hvor at man kan sige, at altså, sandsynligheden for, at København som bysamfund bryder sammen, fordi de arbejdspladser forsvinder lidt, til gengæld, så vil man kunne nærmest løfte en hel landsdel ved at rykke en styrelse ud med sådan nogle statslige arbejdspladser. Og det synes jeg, det er sådan et mantra, som man har fra landdistrikternes side slået på i meget lang tid. Og jeg synes egentlig, der sker nærmest det modsatte. Vi har et eksempel her fra byen, hvor man lavede et skattecenter her for nogle år siden. Og der var en meget stor ballade blandt de ansatte, der skulle rykkes, jeg tror det var fra Aarhus. Og pludselig, fordi man siger, jamen, der er jo ikke nogen, der vil flytte med, og hvad skal der så ske med kvaliteten? Det, der ender med, det er, at man har et af landets allermest effektive skattecenter med den inden for den statslige arbejdsplads, det mest tilfredse medarbejder overhovedet. Så den der med, at man ikke kan flytte statslige arbejdspladser ud, den køber jeg simpelthen ikke. Så det, der synes jeg, der er i hvert fald en mulighed der. Så er der også noget omkring de landsbyer, som vi har rundt omkring, som der også har været nævnt tidligere, det her med planloven. Men jeg synes ikke, man giver muligheden for at få det her, for lige muligheder for alle i landet. På den måde, at man på en side så siger, at vi vil gerne have liv i landdistrikterne også. 42% af landets borgere, der bor der. På den anden side, så ændrer man lidt den erhvervsudvikling, som man gerne vil have. Mm. Du skal have tak for, at vi måtte ringe til dig, Carsten Egemøller, som altså bor og arbejder i Ringkøbing. Vi fortsætter den her debat på den anden side af nyhedsoverblikket. SMS'en er åben 42 600 24 7. I den kommende halve time, der skal vi både tale med Arbejderbevægelsens erhvervsråd og høre lidt mere om deres undersøgelse, hvad den viser om, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig i de her områder. Og så skal vi også tale med en mand, som sidste år blev årets ildsjæl, og det er vel at mærke i en by, som jeg i hvert fald, sådan inde i mit forestillingsunivers, så er det en by, der er beboet af ikke andet end ildsjæle, så han må altså virkelig være helt, helt deroppe. Det kommer i den kommende halve time her, for du lidt nyheder. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Regeringen står fast på, at reglerne for børnechecken skal ændres, så de følger EU's regler, så altså alle EU-borgere, der arbejder i Danmark, får ret til statsydelsen fra allerførste arbejdsdag. Det blev slået fast efter, at regeringen og Folketingets partier i dag mødtes i Skatteministeriet for at diskutere børnepengene. I mandags foreslog regeringen at fjerne optjeningsprincippet fra 2010, men det forslag er der ikke flertal for i Folketinget, hvor Blå Blok og Enhedslisten er imod. Enhedslisten har i stedet fremsat et forslag om, at børnechecken kun skal udbetales til børn, der opholder sig i Danmark. Finn Sørensen, der er ordfører for EU og arbejdsmarkedspolitik, siger. Det vi bare gerne vil have ændret, det er, at børnechecken den skal kun udbetales til børn, der opholder sig her i landet. Og den regel skal selvfølgelig gælde både danskere og udlændinge. Enhedslistens forslag betyder, at også danske forældre, der bor i udlandet, fremover skal afskæres fra at kunne modtage børnechecken. Konsulentvirksomheden McKinsey skal holde fingrene fra det pædagogiske område, når den hjælper med at føre folkeskolereformen ud i livet. Det mener Dansk Folkeparti, efter at det i Politikken er kommet frem, at McKinsey skal hjælpe med at indføre reformen til sommer. Men Dansk Folkepartis undervisningsordfører Alex Arntzen beder nu undervisningsministeren om en redegørelse af McKinseys rolle. Problemet er, at vi ikke ved, hvad McKinsey skal gøre. Skal de hjælpe med at få den her enhed til at fungere ordentligt, eller skal de også ind over det pædagogiske, skal de ind over detaljreguleringen af lærerne, hvad skal de? Og det har vi spurgt ind til, og det vil vi have en redegørelse på. Ruslands præsident Vladimir Putin har i dag beordret militæret i den vestlige del af landet, der grænser op til Ukraine, i alarmberedskab. Det oplyser landets forsvarsminister. Ordren kommer efter dage, hvor Rusland har udtrykt bekymring over ustabilitet i Ukraine, efter at præsident Janukovych i weekenden blev afsat af parlamentet og derefter flygtede. Putin har tidligere beordret lignende øvelser for militæret, men denne gang er budskabet ikke til at tage fejl af, skriver Reuters. Både EU og USA har advaret Rusland mod at gribe ind militært i Ukraine, men det har vi ingen planer om, fastslår de russiske myndigheder ifølge Reuters. En egyptisk domstol har i dag dømt 26 mennesker til døden for at planlægge et angreb på skibe, der passerer gennem Suezkanalen. De tiltalte blev dømt in absentia, for altså fordi de endnu ikke er pågrebet, skriver Reuters. Situationen i Egypten har været ustabil, siden hæren væltede præsident Mohamed Morsi og det muslimske broderskab i juli. Siden da har et islamistisk oprør taget fart, og militante islamister har optrappet deres angreb på sikkerhedsstyrkerne i landet. Vi får tørt vejr resten af dagen, og i perioder kommer der også lidt solskin igennem skyerne. Temperaturerne ligger mellem 5 og 10 grader, nogle steder helt op til 12 grader. Vinden, den er svag til jævn. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og her handler det om, hvad vi skal gøre ved, at landdistrikter i udkantsdanmark, kald det hvad du vil, har vigende alt muligt. Vigende jobtal, vigende faldende boligpriser, faldende det hele. Skal vi gøre noget, og i så fald, hvad skal vi gøre? Thomas Thyring, du har skrevet ind til os, og så har vi været så frække og ringet op. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Du bor selv i Holstebro. Hvad synes du, vi skal gøre noget? Skal vi lade falde, hvad ikke kan stå, eller skal vi se, om vi kan få sparket gang i en ny udvikling? Jeg synes, vi har alle muligheder for en ny udvikling, og specielt i Vestjylland også med reference til Ringkøbing, som vi snakkede om før. Mm. Hvis du giver de folk, der bor i det område, i hvert fald herude, af mulighederne for selv at tage skeen i den anden hånd, så tager de den også. Og der er selvfølgelig nogle ting som uddannelse, som spiller meget ind. Unge mennesker skal have mulighed for at uddanne sig i et lokalt område, så de bliver i området og bliver forankret i området. Det er nu engang nemmere at flytte fra, man kan sige, Vestjylland til Aarhus, og så blive hængende der, end at vende sig til livet i Aarhus, og så flytte igen. Det er ligesom, man glemmer, hvilke muligheder der er i det område, hvor man kommer fra. Så uddannelse, det er en central ting. Men hvorfor synes du, det er vigtigt? Jeg synes, det er vigtigt, også hvis du ser på, nu skrev jeg i sms'en, som du også refererede til, store byer, dem har vi ingen af i Danmark, og man kan sige, at store byer har også nogle andre problematikker, end små samfund har, bandekriminalitet og så videre, uden jeg kan begrunde det dybere. Mm. Og i den diversitet, vi har i det danske samfund, vi har ingen afstande, som blev nævnt i forbindelse med EU også, og alt burde kunne lade sig gøre. Jeg arbejder i en stor global virksomhed, og der synes jeg nogle gange, at der kan være længere til Øst-Danmark i min kommunikation, der kan være til USA. Og det er lidt en mental indstilling, jeg møder i de lidt større byer i Danmark, at jamen, bor du vest for Valby Bakke, som man nogle gange siger, jamen så er det ude på Bøgelandet, og der kan man ikke finde ud af noget som helst. Og det passer altså ikke. Du skal have tak for, at du var med på en telefon. Ha' en god eftermiddag, Thomas. Ja, lige måde. Jo, tak. Hej. Du kan også være med i debatten 42 600 24 7, send en sms min vej, enten med din holdning, så kan du være, at jeg tager den på sms'en, men du er også meget vel. Det kan også være, at vi ringer dig op, og vi kan tage snakken dig og mig imellem. Du er simpelthen så velkommen til at være med. Vi taler altså om udkantsdanmark, og hvis vi sådan skal kigge lidt på arbejdsløshed og den slags ting, så går det langsomt fremad. Sådan det siges det i hvert fald. Efter 6 års krise, så mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i hvert fald, at der er arbejdspladser på vej tilbage. 22.000 styks de kommende par år. Men de kommer ikke alle danskere til gavn. Tværtimod, den rødne banan, som man lidt usamerende kalder udkantsdanmark også, får ikke den store fornøjelse, mens fuldfede København og Aarhus har mest at se frem til. Det er tal fra endnu en rapport, der fortæller historien om, at Danmark knækker midt over. jobs, uddannelser, huspriser, lønniveauer, investeringer, ressourcer, you name it, er samfundsmæssige plusord, og så er de vigende fra de arealer af Danmark, vi kalder udkants Danmark. Og tilbage er så herlighedsværdier og turister på weekendture. Det er i hvert fald ofte det billede, vi kommer til at tegne op. Nu er jeg selv sådan en pige fra landet. Der skal ikke mere end en enkelt generation tilbage for at få forbindelsen tilbage til landbrugsjorden. Og måske er det også derfor, jeg godt kan lide tanken om, at vi skal gøre et eller andet. Man skal kunne bo på landet og have et meningsfyldt, dejligt liv, og jeg holder fast i, at det kan man allerede, og det skal man også kunne blive ved med i fremtidens Danmark. Det er simpelthen, vi er for lille et land til at spilde kæmpe landarealer på, på dårlige infrastrukturer og gamle modemforbindelser og den slags ting. 42 600 24 7, smid en sms til os. Vi skal kigge lidt på nogle af de her tal. Jeg kan sige velkommen her i studiet til dig, Lars Andersen. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Du er direktør i Arbejdernes Erhvervsråd. Hvilke af de her beskæftigelsestal, den her rapport, I er kommet med nu, hvilken betydning får det for udviklingen mellem land og by? Hvad forudser I der? Jo, men det er jo, at vi gudskelov er gennem det værste, sådan at det der med, at vi ligefrem har faldende beskæftigelse, det tror jeg, vi ikke. Men når man så kigger på, hvor jobsene kommer, så er det, som du sagde tidligere, især hovedstadsområdet og Aarhus, Østjylland, hvorimod man kan sige Bornholm, Sydjylland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, jamen det er tæt på nul, måske et lille plus. Hvad er hovedudfordringerne, der gør, at de her områder har svært ved at tiltrække? Jamen, der er to. Det er jo for det første, at der er mange unge, der ikke får en uddannelse. Der er en stor del af arbejdsstyrken, der ikke får en uddannelse. Og mange af de der brancher, hvor det virkelig går fremad, de kræver uddannelse, og de kræver også ofte en videregående uddannelse. Og det er problemet, de pågældende steder. Plus, at man efterhånden kommer ind i en lidt ond cirkel, hvor man kan sige, at der er ikke så mange job, det betyder, at der er ikke så mange praktikpladser, der er ikke så mange uddannede, derfor er der heller ikke så mange virksomheder, der lokaliserer sig. Og det handler om at få brudt den cirkel. Hvor meget vurderer I, politikerne kan gøre ved det her? Hvor meget er et spørgsmål om politiske rammer, og hvor meget er spørgsmål om lokalt initiativ og virkeløst i den danske befolkning? Altså man kan sige, politisk, der kan man vel primært gøre to ting. For det første jo sætte ind i forhold til at hæve uddannelsesniveauet. Punkt to, forbedre infrastrukturen, sådan at man måske kan pendle fra de pågældende områder, selvom at jobsene er i byen. Mm. Og så kan man sige, selv det der med at etablere klynger og tiltrække virksomheder, og at det kan blomstre, det er jo en kombination af politiske beslutninger, og så det, du kalder lokal ildhu. Mm. Og apropos pendlerier, så kan jeg også byde velkommen til dig, Lennart Damsbo Andersen. Tak skal du have. Du er Socialdemokraternes landdistriktsordfører, du er næstformand i udvalget for landdistrikter, og så bor du selv i Guldborgsund Kommune. Og, ja, ude på landet. Det er ude på landet, og det er langt væk fra Christiansborg. Ja. Nu bor du selv ude på landet, som du siger. Når du hører den her debat, som ligesom vender tilbage igen og igen, hvilke ører hører du den så med? Går vi fejl i byen? Altså, jeg kender tit, når folk siger, at alle kirker i Danmark står tomme, så bliver jeg irriteret, for jeg ved godt, det passer ikke. Altså, har du sådan et mere nuanceret blik på den her samtale, vi har om udkants Danmark? Ja, nu kalder jeg det ikke udkants Danmark. Jeg kalder det landdistrikts Danmark i stedet for. Ja, se allerede. Fordi det er jo derude. Men pyt med det. Mm. Altså, jeg synes jo, at der er dejligt at bo der. Derfor er der rigtig mange, altså langt de fleste mennesker i Danmark bor faktisk i landdistrikterne. Men sådan en rapport som den, vi har her, det er jo sådan et wake-up call til politikere, sådan nogen som mig selv, til at sige, at der er en udvikling i gang. Det er ikke sikkert, at vi kan stoppe den, men vi er nødt til at gøre et eller andet for at, eller hvis vi vil, gøre noget for at få tingene til at måske at køre i en anden retning, sådan så man stadigvæk kan have et godt liv, selvom man ikke nødvendigvis bor i København eller i Østjylland. Altså at der er muligheder for at være der på en god måde, og så have et ordentligt liv. Mm. Og det gælder jo både, når vi snakker om at have et arbejde, men også, at man har den offentlige service, som man forventer, uanset hvor man nu bor, fordi at vi alle sammen betaler nogenlunde det samme i skat. Jeg kan se på sms'en, som jeg også talte med vores lytter Thomas om for et øjeblik siden, at det her, det handler også om nogle lovgivningsmæssige rammer, som I er med til at udstikke, og det handler om uddannelsesmuligheder og den slags ting. Planlovgivningen er flere gange blevet nævnt. Ja. Altså det her med, at vi har landzoner og byzoner og muligheden for at drive mindre erhverv i landzonerne. Er det et sted, hvor der vil kunne være politisk lyst og mulighed for at bløde op og give nogle andre muligheder for erhverv på landet? Jeg tror, at der bliver jo rejst rigtig mange spørgsmål, og svarene, det er mere det, det kniver med. Jeg tror ikke, der er sådan en snupstagsløsning i det her. Noget af det, som Lars Andersen taler om, for eksempel om uddannelse, så det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Det kan jeg jo se der, hvor jeg selv kommer fra. Og så tror jeg også, at vi godt som stat, kommunen, kan være med til at sætte noget i gang i forhold til den spiral, som Lars Andersen også snakker om, nemlig ved at få skabt nogle offentlige byggerier, for eksempel. Det kan man sige, der har vi jo så gået ind netop her i de her år, sat mægtige, eller taget meget store beslutninger omkring infrastruktur. Nu på Lolland, hvor jeg bor, der skal vi have bygget en forbindelse til Femern, og der skal bygges store statsfængsel, og der er store investeringer i forbindelse med togfond osv. Og det gør i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, at der er en optimisme i forhold til, at der bliver skabt rigtig, rigtig mange arbejdspladser, og det håber vi så kan give et spin-off i forhold til ikke bare noget, der er lige mens man bygger, men også kan give nogle varige arbejdspladser, fordi at man så dermed får en mulighed for eksempel at få uddannet befolkningen, at man giver en mulighed for, at der rent faktisk er noget kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomheder, som har ønsket sig at bosætte eller at nedsætte sig der, hvor i det område. Og det gælder jo også andre steder, eller det er jo rundt omkring i hele Danmark, at det her det foregår. Det, nogle gange så bliver det også lidt en hønne eller ægget snak, ja. At de flytter væk, fordi der ikke er arbejde, og arbejdspladserne er der ikke, fordi vidensarbejderne de bor i byen. Lars Andersen, er det noget, I kan sige noget om i de her undersøgelser, I laver? Altså, vil folk flytte tilbage til de her områder, hvis man kunne blive havde bedre ansættelsesmuligheder? Jo, men det tror jeg da helt sikkert. Altså, men du har ret, det er jo sådan lidt, hvad med hønen og ægget, men man kan sige, hvis du kigger på det midt- og vestjyske, som vi jo i mange tit hører som sådan noget udkantsdanmark, der er jo vildt gang i den der. Altså masser af industri og håndværk, og masser af unge, der får praktikplads, masser. Altså det er faktisk der, hvor erhvervsuddannelserne fungerer allerbedst. Så det er bare et eksempel på, at når du er inde i gode cirkler, hvor der er uddannet arbejdskraft, der opstår nye virksomheder, der virksomhederne udvider, de er også gode til for eksempel at få nogle kort og mellemlange videregående uddannelser rettet mod den private sektor, hvor du kan sige, hvis du går over Lillebæltsbroen eller Storebæltsbroen, jamen så foregår al kort og mellemlange videregående uddannelse mod den private sektor. Det foregår sådan set i Odense eller i København. Så, så de tænker, det er en kombination af nogle politiske beslutninger, og så kan du sige nogle ildsjæle. Så selvfølgelig kan du bryde den. Altså du kan sige, hvis du nu for eksempel tager Lolland Falster, katastrofen for dem var jo sådan set, der blev lukket et kæmpe værft, lige da krisen satte ind i slutningen af 1980'erne, så var de ved at komme op igen. Så desværre kom Vestas og havde lyst til at lægge en stor møllefabrik. Den stod der i 5 år, og så flyttede de. Der var altså ved at gro noget op. Og det er jo derfor, nu alt det, der nu skal bygges, Femern-forbindelse, statsfængsler og hvad ved jeg, hvis man kan få noget selvgroende til at opstå i forbindelse med det, så kan det blive positivt. Risikoen er selvfølgelig, de kommer og bygger, og så tager de afsted, og så er det, som det var før. Ja. Ja. Så er det bare sådan en mægtig tsunami, der kommer ind over. Ja, ja, ja, og så har man, så står der en Femern-forbindelse, men der er ikke spørgsmålet af, hvem der skal køre over den. Og der kommer også nogle arbejdspladser i forbindelse med den jo. Ja, ja, der skal også sidde ind i lugen på et eller andet tidspunkt. Ja, det skal der. men der er også, altså, jeg var inde på det lidt før, Lennart Damsbo, at indimellem så har man også en lidt en fornemmelse af, at der bliver truffet nogle politiske beslutninger omkring centraliseringer på kommunalt niveau og sådan noget, som egentlig har et andet sigte. Altså, ja. At man gerne vil spare nogle penge, eller man gerne effektivisere, eller hvad I nu kalder det her for tiden. Men det her med, at det bliver sværere at bo på landet, det bliver sådan et biprodukt, som i første, så er det sådan en landdistrikt, som ordfører, der skal tage sig af det bagefter. Altså, ja, det er skal man ikke også have sådan lidt mere helhedsblik på det her? Jo, der går også noget politik i det her, ikke også? At vi har nemt ved at falde i den grøft, vi siger, det er også forfærdeligt, for eksempel, at staten rationaliserer, eller sådan noget. Nu, man flytter nogle arbejdspladser rundt, og så videre. For eksempel, det er jo ikke statslige arbejdspladser, der kan redde en hel landsdel. Det kan jo ikke lade sig gøre, men det handler jo om at få skabt noget andet, og en tro på, at fremtiden er der. Jeg noterer mig for eksempel, at på Lolland Falster, det er det sted i Danmark, hvor der er flest iværksættere i øjeblikket, eller størst tilgang af iværksættere. Det, som det handler om, det er jo så også, at de så kan blive ved og fortsætte efterfølgende. Altså det, at man har en tro på, at der kan ske noget. Der var faktisk, kan man sige, da krisen satte ind her i slutningen eller af nullerne, der steg arbejdsløsheden sådan jævnt i Danmark over det hele, men ikke på Lolland Falster. Og hvad var årsagen til det? Det var fordi, at på det tidspunkt, der havde man endnu ikke besluttet at udskyde starten af Femern-forbindelsen. Da den kom, den beslutning, det var sådan et år efter, at arbejdsløsheden var begyndt at stige i resten af Danmark, der faldt, jeg vil sige, der steg arbejdsløsheden lige med det samme. der havde man indtil da havde man en tro på, at det her det skal nok komme til at virke, og vi er ligeglade med, hvordan arbejdsløsheden er, og resten af Danmark, vi skal nok få det her til at fungere. Så jeg tror på, at der er nogle mekanismer, som kan gøre, at man ligesom kan komme ovenpå, hvis det er, man hiver sig selv i håret, og så har troen på, at tingene kan fungere. Det handler jo om masser af tilfælde, for eksempel, at banken siger ja, i stedet for at sige nej. Det er nemlig også en del af det hele finansieringsspørgsmålet, ja. Som man jo også fra politisk side har forsøgt at være inde og i hvert fald inspirere på, så har jeg vist ikke sagt for meget. I skal have tak for at komme på besøg, begge to direktører i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, og landdistriktsordfører for Socialdemokraterne, Lennart Damsbo Andersen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Geo. Du har også skrevet en sms. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Du bor i en lille flække med fire huse. Det er måske sådan en af dem, som man går og snakker om at rive ned her for tiden. Hvordan har du det med det? Nej, jeg tror altså ikke lige det, der handler om her. Men altså, jeg bor på Sjælland, og jeg kører jo gang med igennem byer, hvor jeg kan se, at der er alt nedlagt næsten sådan langs landevejen. Mm. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi jeg vil heller ikke bryde mig om, at der kører tung trafik mange gange gennem de her små byer. Så mit bud, det var, da jeg sendte min sms, det var at lave en omfartsvej rundt om byerne, og så renovere de gamle huse og plante roser i den gamle hovedgade, som det er sådan meget sådan populært sagt, men det er jo det, jeg tænker. Det lyder dejligt. Du skal have tak for, at du var med. SMS'en hedder 42600247. Erling Jørgen Blatt har også skrevet ind fra Nordborg Banker, der ikke vil låne, gør, at folk ikke kan købe eller renovere husene. De her pengene, som... det er jo lige her med at læse, mens jeg taler. Jeg taler ofte med folk, som gerne vil købe, men får nej fra banken, skriver Erling. Og det var altså det, Lennart var inde på her til sidst. Finansieringsdelen af det er som sagt en helt anden. Vi skal om lidt tale med det her med at sætte roser i kummerne på hovedgaden. Måske er det noget af det, som vores ildsjæle i den sydlige del af Thy har gjort. Hør mere om det om et øjeblik. I dag i Millionærklubben. De mest angstprovokerende henvendelser, vi får fra lyttere her i Millionærklubben, det er jo folk, der skriver, jamen jeg har ellers aldrig investeret noget som helst før, men efter jeg har begyndt at høre programmet, så har jeg købt en masse aktier. Vi er på vej hen til at få nogle mere effektive batterier, og det er også med til at hjælpe elbilbranchen. Mm. Og det bliver rigtig interessant selvfølgelig også, tror jeg, at se på Panasonic, hvis det er dem, der kan det løse med. Jeg tror, den emotionelle intensitet, som jeg lægger i mit arbejde, også er en del af min succes. Jeg vil mange gange ønske, at jeg var meget mere klinisk i min eksekvering af handler. Der må jeg jo kraftigt anbefale robotterne. Der hiver man jo alle følelser ud og har programmeret sin strategi, og så følger den sin strategi. Jeg ser altså den her mærkelige slags teknologisk og digitalt funderede supervirksomheder, ja. Hvor vi bare kan se en produktportefølje, der bliver bredere og bredere. Altså hvis man i dag skal svare på, hvad Google er for en virksomhed, ja. Så man siger, det er jo umuligt. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Carsten Holt skriver på sms. Landområderne ødelægges bevidst, venligheden Carsten Holt, kandidat for Jylland Først CD, er et parti, jeg gerne vil høre noget mere om. Jeg ringer til dig en af dagene, Carsten, så kan du fortælle mig, hvem det er, der helt bevidst er i gang med at ødelægge hovedlandet. Bodil skriver også en tidligere landdistriktskonsulent, Bodil Bertelsen, Vadehavet, skriver, der mangler ikke IT-logistik i Sydvestjylland, men statslige arbejdspladser fjernes med den ene og den anden hånd, men vi oplever en spirende interesse fra de unge til at gå den anden vej. Det er jo også altså der er sådan en på den ene side så flytter folk til byerne og så sidder de sådan folk i min generation sådan midt 30'erne. Måske også dem der har fået et par børn, så sidder de herinde i København og piver over at der er så mange naboer, om man ikke skulle se om man kunne købe sig et hus et eller andet sted, hvor man ikke kunne få internet. Menneskelivet er besynderligt. Spørgsmålet er, om det egentlig er en naturlov, at landsbyer med masser af tomme bygninger, de her, som man kalder Låsby-Svendsen-huse, at de langsomt forbløder med fraflytning af job og beboere. Ikke hvis man spørger i Vestervig i Vestjylland, eller vi er faktisk i den del af Thy, den sydligste del af Thy dernede, hvor Vesterhavet løber ind i Limfjorden. Med på en telefon fra Vestervig har jeg nu vognmand og årets ildsjæl i Vestervig, Bjarne Nielsen. God eftermiddag, Bjarne. God eftermiddag. I har vendt en negativ spiral med nogle tomme, forfaldne huse til noget positivt. Kan du fortælle, hvordan Vestervig så ud tilbage i 2003? Ja, det kan jeg sagtens, fordi hvis vi går tilbage til 2003-4 stykker, og man kom sydfra og kører ind i vores hovedgade, så kan man sige, at det er en ren spøgelsesby, vi kører ind i. Og man må også sige, at der er i hvert fald bestemt ikke nogen, der har lyst til at bo i byen, som det så ud. Vi havde mange, mange hus ned, hvor vinduer faldt ud, og pinden stak ud af vinduen osv. Nu nævnte du selv Låsby Svendsen hus. Jamen, vi har jo haft mange af de hus, som har stået tomme i flere år, og blev mere og mere i forfald. Så det var virkelig en skændsel at køre ind i byen på det tidspunkt. Så det var altså ikke sådan der tilbage i starten af nullerne, at man kørte gennem Vestervig, og så tænkte man, nej, her har jeg lyst til at slå mig ned. Det var sådan set mere det, at vi skulle passe på, at folk de flygtede ud af byen på det tidspunkt. Mm. Og det skulle vi bare have stoppet. Nu har I jo så rent faktisk en netto-tilflytning i det hele taget, og i 2011 der fik I 23 nye familier til Vestervig. Hvordan er det lykkedes at forvente den her udvikling? Ja, men det har lykkedes på den måde, at vi har fået fjernet 17 huse her i byen, og hvis vi kigger tilbage på, vi havde en virkelig negativ og en skændsel at se på sådan en by. Nu har vi en rigtig, rigtig flot by at se på. Nogen siger, jamen der er en tom grund. Nej, vi har ikke nogen tom grund her i byen. Nogle steder er det bygget på, andre steder er det lavet nogle flot parker, haveanlæg osv. Så lige pludselig nu har vi en rigtig, rigtig flot hovedgade, man kører ned. Ikke? Sådan at i dag, der kommer der mennesker fra hele Danmark, de skal op og se Vestervig-projektet. Mm. Men Bjarne, er det sådan, at kom der nogen fra kommunen og sagde, nu gør vi det her, nu køber vi lige, altså... Nej, det gjorde det ikke. Men det er sådan, at hvis vi kigger lidt tilbage, så har vi i Vestervig samarbejdet og haft en fantastisk godt samarbejde med vores kommune. Vi stiftede jo et anpartsselskab til at kunne klare nogle af de her nedrivninger. Men så fik vi jo indsatspuljen i 2008, hvor kommunen og staten kunne gå ind og hjælpe med at fjerne nogle af de her hus. Og i samarbejde med kommunen der, som vi har virkelig haft et fantastisk godt samarbejde, så har vi løst problemet med at få fjernet vi har fjernet 17 hus her i byen. Og hvem tilhørte de hus? Var der ikke nogen, der var ked af, at I rev dem ned? Nej, det var det bestemt ikke, fordi de fleste af de her hus, det var jo boligspekulanter. Mm. Og så har der været enkelte dødsboer, som vi har så i vores byfornyelseselskab købt op for dødsboet. Fordi huset er været så dårligt, så vi kunne lige så godt få dem fjernet, fordi vi har nu reglen omkring nedrivningspuljen, som er at udnytte den, mens vi har den. Kort her til sidst, Bjarne, nu har jeg også talt med en politiker og talt lidt om sådan de rammerne for det. Var der noget lovgivning, som I kunne tænke jer var bedre, eller gav jer bedre muligheder for at holde fast i den her udvikling, der er gang i Vestervig? Jamen, jeg synes bestemt, at man skulle fortsætte med nedrivningspuljen, fordi vi er i Danmark slet ikke færdige med det, og det viser sig, at det er så lidt det, man bruger på det her, men det har en kæmpe, kæmpe værdi, fordi alle de der rønner, der står rundt omkring i Danmark, det er virkelig noget, der får en by til at forfalde. Så jeg tror, at man politisk set skulle afsætte nogle flere penge over en længere periode. Bjarne, jeg har på fornemmelsen, at Vestervig er sådan en by, der er fyldt med ildsjæle, så for at du skulle vinde som årets ildsjæle, så er du må jo være sådan cremen af cremen inden for ildsjæle. Nå, nej, men altså, man kan sige, at en skal jo vinde, men jeg siger, at vi har mange, mange ildsjæle her i byen, så er jeg måske været heldigere. Det var mig, der fik titlen, men der er utrolig mange. Det er en ildsjæl. Vi har ud af vores cirka 700 indbyggere herinde, der har vi cirka en tredjedel, som er aktiv i byen med at gøre noget. Mm. Og det gør de, fordi vi har, nu har vi nedrivningshusen, men vi har en aktivitetscenter her i byen, hvor vi har Danmarks største ungdomshold i squash. De siger også lidt om. Ved du hvad? Jeg kommer og besøger jer en gang til sommer. Det er jo meget velkommen til, det synes jeg. Det er rigtig, rigtig mange, der gør. Det kan jeg. I lyder også som nogle gode folk. Du skal have tak for, at du vil være med. Tak. Hej. Hej. Det var altså Bjarne Nielsen fra Vestervig. Tak for alle jeres sms'er. Landinspektør Poul Erik skriver, at problemet det er altså, at den her landzonelov, han er ikke den første, der nævner den. Den er vedtaget for at begrænse udviklingen på landet. Og hvis det var hensigten, så må man sige, at det kan da godt være, at det var ganske effektivt. Vi nærmer os nogle nyheder, og på den anden side af nyhederne, så skal vi over og kigge sådan lidt mere på, hvad der ellers er på dagsordenen i dag. Vi skal blandt andet tale om det her med, at regeringen har hyret det private konsulentfirma McKinsey til at hjælpe med at få implementeret den møje omtalte skolereform i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. Og det er jo gerne sådan, at når der er nogen, der siger McKinsey, så er der nogle andre, der siger, at det skal blive en gammel løgn. Vi skal høre lidt om, hvorfor det dog er så voldsomt forkert at benytte sig af de her konsulentydelser. Og derudover, nu skal jeg lige have åbnet min side, så skal vi skal også selvfølgelig kigge på Ukraine. Ukraine er altså virkelig et land, hvor der sker utrolig mange ting i disse dage. Lige nu er man i gang med at danne en overgangsregering, og vores udsendte i Kiev har talt med en ung kvinde om netop hendes drømme for fremtiden. Og sammen med Ukraine-ekspert Søren Rishøj, der skal vi se nærmere på, hvad der skal til for at opfylde denne unge kvindes fremtidsdrømme. Og hvordan fremtiden egentlig kommer til at se ud for det her Ukraine i forandring. Godt begyndt er halvt fuldendt, er det det, man siger? Det kan man måske håbe for ukrainerne.